λιγότερη διαφθορά, περισσότερη διαφάνεια. Είναι πρωτίστως και ζήτημα νοοτροπίας. Κάτω οι κλέφτες! Το οποίο καλλιεργείται, αυτή η νοοτροπία καλλιεργείται μόνο μέσα από την επανανομιμοποίηση του κράτους και των μηχανισμών του. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι σύντομα το πολιτικό παράδειγμα που εκπέμπουμε θα κινητοποιήσει ολόκληρη την κοινωνία. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα, ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ! Μη φωνάζεις, βρε! Μη φωνάζεις! Όχι, γιατί να, πώς να μην φωνάζω. Το πολιτικό παράδειγμα που εκπέμπουμε θα κινητοποιήσει ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό είναι το σημαντικό. Να κρατήσουμε αυτό που λέει εδώ ο Πρωθυπουργός μας. Παλιότερη δήλωση, ότι το πολιτικό παράδειγμα που εκπέμπουν θα κινητοποιήσει ολόκληρη την κοινωνία. Είμαστε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει εκπαιμφθεί τεράστιο πολιτικό παράδειγμα και όχι μόνο, παράδειγμα γενικότερα ηθικής, αξιών, σθένους, καθαρών χεριών, καθαρού μυαλού, καθαρής ψυχής. Οπότε πολύ ωραία τα έλεγε τότε παλιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι εκπέμπεται κάτι από το οποίο θα κινητοποιήσει όλη την κοινωνία. Την κινητοποίησε, όχι όλη την κοινωνία, τους δικούς τους, για να τσιμπήσουν τα εκατομμύρια και να κυκλοφορούν με τις Πόρσε και τα υπόλοιπα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα έλεγε αυτά παλιότερα. Επίσης στη Βουλή πριν λίγο καιρό έλεγε. Να λοιπόν, γιατί η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην Εξεταστική Επιτροπή. Γιατί είμαστε αποφασισμένοι όχι μόνο να μάθουμε όλη την αλήθεια, όχι μόνο να προσεγγίσουμε το πρόβλημα και να το λύσουμε. Εμείς είναι αυτή την εξέλιξη ως πολιτική ασπίδα. Κάτω οι κλέφτες! Ο Παρτιζάνο, πορτάλι μία, ο Βέρα, ο Βέρα, ο Βέρα, ο Βέρα, ο Παρτιζάνο, πορτάλι μία, έμεισε το δημόρι. Να λοιπόν, γιατί η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην Εξεταστική Επιτροπή. Γιατί είμαστε αποφασισμένοι όχι μόνο να μάθουμε όλη την αλήθεια. Κάτω οι λοποδίτες! Όχι μόνο να μάθουμε όλη την αλήθεια. Εδώ λοιπόν στη Βουλή πριν λίγο καιρό μας έλεγε ότι θα φτιαχτεί η Εξεταστική Επιτροπή. Φτιάχτηκε η Εξεταστική Επιτροπή και έχουν γίνει προτάσεις από όλα τα κόμματα για να κληθούν μάρτυρες, για να χυθεί άπλετο φως, γιατί όπως ακούσατε το παράδειγμα τους εμπνέει, θέλουν να πέσει αλήθεια και άλλες τέτοιες ωραίες φράσεις που σημαίνουν τίποτα απολύτως. Και σε αυτήν λοιπόν την Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία πρότεινε μάρτυρες. Μέσα σε αυτούς δεν είναι ο Φραπές, δεν είναι ο Χασάπης, δεν είναι η Σεμερτζίδου, δεν είναι ο Μιλωνάκης, ο παρά τον Πρωθυπουργό που είχε παραλάβει όλο το υπόμνημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ξέρανε μέσα στο γραφείο του Πρωθυπουργού, μέσα στο Μαξίμου. Δεν έχουν καλέσει δηλαδή βασικούς μάρτυρες. Πρωτότυπο καθόλου. Τα ίδια ακριβώς έκαναν στα Τέμπη. Δεν κάλεσαν βασικούς μάρτυρες. Κατά τα άλλα, λειτουργήσε η εξεταστική, συνεδρίασαν εκεί, είχαν βάλει ένα μαντρόσκυλο τότε. Θα βάλουν και τώρα ένα μαντρόσκυλο να προεδρεύει και να φημώνει τους πάντες. Και επίφαση δημοκρατίας, διαφάνειας, το παράδειγμα τους που εκπέμπει, η αλήθεια που θέλουμε να χυθεί κτλ. Κτλ. Δεν κάλεσαν βασικούς πρωταγωνιστές. Πώς σας φαίνεται αυτό, εσείς που ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία και θέλετε μια κοινωνία με δικαιοσύνη, με τήρηση των νόμων, με σεβασμό στο Σύνταγμα, στα άρθρα και όλα αυτά. Πώς σας φαίνεται που η κυβέρνησή σας κάνει αυτή την απαράδεκτη ενέργεια, την αθλειότητα να μην καλεί βασικούς μάρτυρες? Και όχι μόνο αυτό, κάλεσε δύο μάρτυρες. Έβαλε στον κατάλογο που είναι νεκροί. Ο Τάσος Λέκας και ο Βαγγέλης Εφεριάδης. Είναι στελέχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ παλιά. Δεν ζούνε. Είναι τέτοια και η προχειρότητα και τέτοια η αδιαφορία απέναντι σε όλα αυτά που εσείς θέλετε και για τα οποία έχετε ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση για να διαφέρει από τους προηγούμενους και τους προπροηγούμενους, που δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ούτε το κράξιμο, ούτε τίποτα. Απλά να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν τα στελέχη τους που τα έχουν αρπάξει και δεν πρόκειται να επιστραφεί. Τίποτα ή κανένα δυο λίγα για τα μάτια του κόσμου. Ο ένας νεκρός είναι ο Βαγγέλης Εφεριάδης. Ο γιος του έκανε ανάρτηση στο Twitter και λέει «Προς Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, λαμβάνοντας γνώση πως στην κατάρτιση του καταλόγου μαρτύρων που πρότεινα τα κόμματα για τη διερεύνηση της υπόθεσης του ΕΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία συμπεριέλαβε ως μάρτυρα και τον πατέρα μου, Ευάγγελο Σεφεριάδη, ως πρώτο πρόεδρο του ΕΠΕΚΕΠΕ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως ο πατέρας μου θα δυσκολευτεί να εμφανιστεί, να καταθέσει, καθώς δεν είναι στη ζωή από το 2016. Τι να κάνει ο άνθρωπος, τρολάρει. Θα ερχόμουν εγώ ανταυτού, γράφει, αλλά το μεταχειρισμένο Opel Astra Simi του 1999 που μου άφησε, η μόνη περιουσία που έβγαλα από χρόνια διοίκησής του σε δημόσιους οργανισμούς, είναι στο συνεργείο. Καλή επιτυχία στο έργο σας που ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς. Με τιμή, Γιάννης Φεριάδης, κτλ. Κτλ. Τους δουλεύουν όλοι, γελάει το σύμπαν. Και έχουν μείνει αυτές οι ωραίες δηλώσεις που ακούσαμε του Μητσοτάκη, ότι θα χυθεί άπλυτο φως και το παράδειγμα τους εμπνέει, να κρατήσουμε αυτό. Όμως η αλήθεια είναι αυτή που ακολουθεί. Επιδόματα αντί για δουλειές, ρουσφέτια αντί για αξιοκρατία, χειραγώγηση των θεσμών αντί για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, σκάνδαλα αντί για διαφάνεια. Εσύ ο Μόιο, τα παρτιζάνο, ο Βέρα, ο Βέρα, ο Βέρα, ο Βέρα, ο Μόιο, τα παρτιζάνο, του ιδέρι σε περί. Κάτω οι κλέφτες, κάτω οι λοποδίτες. Το λέει και ο Μητσοτάκης στον διάμεσο για να διευκολύνουμε τον Τίνο Ηλιόπουλο, επειδή του κλείνει το στόμα και ο Παπαγιανόπουλος δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Και αυτοί νεκροί. Αυτοί δεν έχουν κληθεί όμως στην Εξεταστική Επιτροπή. Οι άλλοι δύο εκλήθησαν και θα τους περιμένουν πολύ μεγάλη αγωνία. Επειδή θέλουν να χυθεί άπλετο φως, καλούν και νεκρούς. Ορίστε. Εσείς θα τα δείτε. Όχι μόνο ζωντανούς, που δεν καλούν τους βασικούς ζωντανούς δηλαδή. Κάνεις Εξεταστική χωρίς να είναι ο Φραπές και ο Χασάπης. Αυτοί οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές που μοίραζαν τα εκατομμύρια στην Κρήτη. Δεν μπορεί να λείπουν αυτοί. Αλλά όμως. Σε έναν λογικό τρόπο σκέψης θα έλεγε κάποιος: δεν γίνεται, παιδιά, αυτούς να μην τους καλέσουμε, θα μας κράξει η κοινωνία. Έγινε, δεν τους καλούμε αυτούς, δεν τους θέλει η Νέα Δημοκρατία και τους κράζει η κοινωνία. Παρ' όλα αυτά είναι Παρασκευή μεσημέρι και πάνε όλα πάρα πολύ καλά, είναι ευτυχισμένοι και ψάχνει τώρα ο Άδωνης να εξηγήσει γιατί είμαστε δυστυχισμένος λαός. Βγήκε ένα πολύ μεγάλο μια τόπο παγκόσμιο που κάνει τα γούλια statistics και ρώτησε σε κάθε χώρα ποιοι ήταν πιο ευτυχισμένοι για τη ζημιά. Για ένα γούλιο ranking, προσέξτε. Και είναι δεύτερο το Ισραήλ. Στο Ισραήλ δηλώνουν ότι είναι ο δεύτερος πιο ευτυχισμένος λαός στον κόσμο. Και πάνε στρατό, πολεμάνε, τρίνουν ρουκέτες, κάνε βόμβες και λένε είμαστε οι δεύτεροι πιο ευτυχισμένοι στον κόσμο. Και στην Ελλάδα δηλώνουμε οι πιο δυστυχισμένοι. Γιατί άραγε να δηλώνουμε οι πιο δυστυχισμένοι, τι μας λείπει, έχουμε ακρίβεια, όχι. Έχουμε τιμολόγια αυξημένα του ρεύματος, όχι. Έχουμε κυβέρνηση που κάνει σφουγγαρόπανο το Σύνταγμα για την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση. Άλλο λέει το άρθρο 16, άλλο κάνουν αυτοί. Έχουμε πια 4 τα 2 σε πολυκατοικίες. Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχουμε θεσμούς στη Βουλή που την έκαναν κανονικό σφουγγαρόπανο και ξεσκονόπανο στην προηγούμενη διαδικασία με την επιστολική ψήφο. Την κάνουν και τώρα με τους νεκρούς και τους ζωντανούς που δεν καλούν. Γιατί να είναι δυστυχισμένοι οι Έλληνες. Έδωσε την απάντηση. Είναι στο DNA μας, όπως είπε, κάπως έτσι το διατύπωσε, να γκρινιάζουμε συνεχώς. Όταν ήμουν μικρό παιδί 15 χρονών. Όταν ήμουν παιδί 15 χρονών. Είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί. Απ' τη ζωή όταν λείπω. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου. Όταν ήμουν παιδί. Όταν ήμουν μικρό παιδί 15 χρονών. Είχα κρύψει έναν ήλιο. Να έχει ο δρόμος μου φως. Να έχει ο δρόμος μου φως. Και η σιωπή μου έναν φίλο. Όταν ήμουν μικρό παιδί 15 χρονών, για πρώτη φορά μου ανέθεσε ο πατέρα μου να πάω στην έκθεση βιβλίου της Κηφισιάς και να κρατήσω το περίπτωμα των εκδόσεων Γεωργιάδη. Εμείς κάναμε τότε, ήταν δραχμή τότε, δραχμές είχαμε τότε και κάναμε την ημέρα 25-30.000 τζίρο. Μια μέρα είχα κάνει 80.000. Έχει έρθει μόνο ο πατέρα μου να επαναφύγουμε, γιατί με έπαιρνε το βράδυ, κλείνω το περίπτωμα και με το αυτοκίνητο πάμε σπίτι. Κλείνουμε το ταμείο λοιπόν και ξεκινάω εγώ περήφανος. Εγώ έχω τρελαθεί πολύ, πολύ περήφανος. Όπως τρελατάμε να φύγουμε, τα διαφορά περίπτωμα των συναδέλφων δίπλα. Και ρωτάγανε ο καθένας, Σάκη πώς πήγατε σήμερα, χάλια, χάλια. Χάλια! Στο τρίτο χάλια έχω παιδάκι του, ατελάθηκα. Του λένε πατέρα, του λέω. Αφού μου έχει σκιστεί, του λέω πολύ σε, γιατί λες χάλια. Τρελώσε μου, λέει, πει στην Ελλάδα καλά, να πέσουν όλοι να σε φάνε. Όταν ήμουν παιδί. Όχι και παιδί, αυτό είναι στην ηλικία μου. Λοιπόν, αυτό που σου λέω, το θυμάμαι σαν τώρα, βρε παιδάκι μου. Αυτό είναι εμποτισμένο στο συλλογικό υποσυνείδητο τη φυλή. Πρέπει να γκρινιάξουμε! Αν δεν πούμε ότι περνάμε χάλια, θα σκάσουμε! Αυτό πρέπει να το πολεμήσουμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί η ζωή χρειάζεται και λίγο καλή διάθεση. Χρειάζεται και λίγο, βρε παιδάκι μου, χαμόγελο. Για το χαμόγελο που προκαλεί. Με άσπρα δόντια ανακάταστα. Οδοντόκρεμα κολλήνος. Πολύ καλή. Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί με υπερτετραπλάσια διαφορά από το δεύτερο. Δηλαδή, ενώ η φτωχή είναι ένας αριθμός χ, Ναι. Αυτοί που είναι περίπου ίδιοι σε όλη την Ευρώπη, εμείς λίγο παραπάνω, άλλοι λίγο παραπάνω μας. Πάντως είμαστε. Άρα δεν είναι ότι είμαστε φτωχοί, είναι ότι αισθανόμαστε φτωχοί. Δόθηκαν οι απαντήσεις όλες. Πρώτον, νιώθουμε, αυτό είναι από παλιότερη συνέντευξη πριν κάνα μήνα, πότε ήταν, όχι αρχές καλοκαιριού, ότι νιώθουμε, αισθανόμαστε φτωχοί, δεν είμαστε, αλλά υπάρχει κάποια τάση, ενώ έχουμε λεφτά και ζούμε πάρα πολύ καλά, να δηλώνουμε όταν μας ρωτάνε ότι είμαστε φτωχοί. Δεν ξέρω, μάλλον έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Τον πλούτο εμείς εδώ τον αντιλαμβανόμαστε ως φτώχεια. Και είναι όλοι αυτοί οι μίζεροι που αλλιώς είναι και αλλιώς νιώθουν και βγαίνουν και τα λένε στα. Στις έρευνες και να τα αποτελέσματα. Και το άλλο είναι αυτό που είπε εδώ, ότι δηλώνουν όλοι χάλια και έδωσε το παράδειγμα το προσωπικό που ήταν έμπορος τότε και πουλούσε βιβλία και ο πατέρας του έλεγε πάντα χάλια, γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει σε αυτόν τον τόπο. Είναι DNA-κό το πρόβλημα. Δεν είναι ότι έχουμε λαμογές, κλεψιές, ακρίβεια και ο μισθός τελειώνει στις 20 το πολύ του μήνα. Για ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, είναι ότι έχει μάθει να γκρινιάζει. Και στις 30 να τέλειωνε, πάλι θα γκρινιάζει. Οπότε, καλά κάνουν και δεν τελειώνει στις 20, αφού γκρίνια που θα πέσει, γκρίνια, ας πέσει και 10 μέρες. Παραπάνω, αυτό θέλει ο ελληνικός λαός να γκρινιάζει. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία και στέλνει εδώ μήνυμα ένας ακροατής ο Νίκος και λέει: στην παράταξη αυτή, οι πεθαμένοι ψηφίζανε κάποτε. Το ότι τους κλήτευσαν σε πείραξε. Μίζαρο κουμούνι, φιλιά σύντροφε μου λέει, είναι για πλάκα το λέει ο άνθρωπος. Πολύ ωραία παρατήρηση, ναι, δεν το συνδέσαμε. Έχουν μια ειδική σχέση με τους νεκρούς. Μια καλή είδηση υπάρχει σήμερα, δύο καλές. Πάμε στην πρώτη που βγήκε από χτες το απόγευμα. Αποφυλακίστηκαν τα δύο παιδιά, οι εθελοντές που είχαν πάει να σβήσουν τη φωτιά στην Πάτρα και τους είχαν βάλει φυλακή. Έχουν μείνει 36 νομίζω μέρες στη φυλακή, ενώ είναι αθώοι από την πρώτη. Ώρα λέμε και εμείς ότι είναι αθώοι, το έχουμε αναδείξει το θέμα. Θα τους ακούσουμε τώρα και τους δύο, μόλις βγαίνουν από τη φυλακή. Πρώτος είναι ο Λουκιανός Κωστόπουλος, 21 ετών. Ήταν αδιανόητο αυτό που περάσαμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν πήγαμε να βοηθήσουμε και καταλήξαμε στη φυλακή. Θα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που μας στήριξε και μας έδωσε κουράγιο και δύναμη μέσα στη φυλακή. Πώς ήταν αυτές οι μέρες, πώς πέρασαν για σένα αυτές οι μέρες? Πολύ δύσκολα. Ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό να βρεθεί στη φυλακή, πόσο μάλλον όταν είσαι αθώος. Και ναι, αλλά μου έδωσε πολύ κουράγιο η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και όλος ο κόσμος που βγήκε και μας στήριξε. Πίστευες μέσα σου ότι το γεγονός ότι έχεις, ότι είσαι αθώος, ότι θα σε βοηθήσει τελικά να φτάσει στο τέλος? Εννοείται, εννοείται. Δηλαδή δεν φοβόμουν καμία στιγμή. Ξέρω ότι είμαι αθώος και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να βγω αθώος για αυτή τη δικαιοσύνη. Ήταν πολύ δύσκολο. Εντάξει, υπήρχε μέσα στη φυλακή κάποια άτομα, υπήρχαν αλληλεγγύοι, μοιραζόμαστε τα φαγητά. Αλλά ήταν και πολύ δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή οι κοριοί με έχουν φάει εντελώς. Όλα αυτά είναι από κοριούς, ναι, ναι. Κατσαρίδες, κοριούς ήταν γεμάτο στη φυλακή. Δηλαδή ήταν ανθρώπινες. Δεν κοιμόμουν, πολύ λίγο, ελάχιστη μέρα. Δηλαδή νιώθω μια μεγάλη ταλαιπωρία. Πιστεύω με τον καιρό, ναι, και με τους φίλους και την οικογένεια θα βοηθηθώ να το ξεπεράσω όλο αυτό. Μπράβο το παιδάκι, μπράβο. Ναι, ναι, παρόλα αυτά θα ξαναεπιστρέψω. Yeah. Δηλαδή μια αδικία θα την αφήσω να περάσει έτσι. Θα μείνω δυνατός για να βοηθήσουμε τον κόσμο όσο γίνεται. Τον ακούτε πώς μιλάει και τη λέει η ωραία Ελλάδα. Αυτή είναι η καλή Ελλάδα, ο Λουκιανός. Και ακολουθεί ο 25χρονος Ιώνας, ωραία ονόματα έχουν τα παιδιά, Ιώνας Παπανικολάου. 36 μέρες μετά ξανά ελεύθερος, το πρώτο συνέστημα. Ότι είμαι κάτω, δεν ξέρω, ότι είμαι κάτω από τον ουρανό και περπατάω χωρίς χειροπέδες. Σίγουρα, είναι το πρώτο συνέστημα. Γενικά δεν το έχω συνειδητοποιήσει όλο το γεγονός, οπότε από τις φλόγες βρέθηκα στο κρατητήριο και ύστερα εδώ. Τι έκανες στο χωράφι, στη μέση του χορεύου? Είδα έναν καπνό, έτρεξα, χωρίς να το σκεφτώ. Πάντησα όσο μπορούσα, έσκυψα να δω αν έχει σβήσει. Όταν είδες τη φωτογραφία, που θα την έχεις δει, ναι. Είναι ο καπνός που είδες? Καπνός, ναι, είναι ο καπνός που είδα. Άρα το φωτογραφικό καρέ που δείχνει τον καπνό είναι πριν εσύ πεις στο χωράφι, σωστά? Εννοείται, ναι. Άρα εσύ που ξέρεις τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή που είσαι εσύ μέσα στο χωράφι και εμείς βλέπουμε εσένα, αν ήταν πιο out η εικόνα, ποιους θα βλέπαμε? Θα βλέπαμε και τα άλλα τρία άτομα. Τον στρατιωτικό, το στρατιωτικό, το γυμναστή και το φίλο μου. Ναι. Και το κύριο μέτωπο της φωτιάς. Ποια ήταν αυτή η στιγμή που τη θυμάσαι ως τη χειρότερη? Χειρότερη στιγμή. Σίγουρα μου πέρασε από το μυαλό ότι άμα γινόταν κάτι στην οικογένειά μου ή στους κοντινούς μου ανθρώπους, φίλους, δεν θα ήμουν εκεί για να μπορώ να βοηθήσω. Αυτό ήταν που με τρόμαζε, νομίζω, πιο πολύ. Είναι 36 μέρες στη φυλακή, ενώ είναι αθώος, τους τρώνει κοργοί, περνάνε όπως περνάνε, μέσα στη φυλακή ενώ δεν θα έπρεπε να είναι με τίποτα. Και η χειρότερη στιγμή για τον 25χρονο είναι όταν σκέφτηκε ότι έξω οι γονείς, οι συγγενείς, οι φίλοι μπορεί κάτι να πάθουν και δεν θα είναι εκεί να βοηθήσει. Αυτά τα δύο παιδιά, η αστυνομία του Χρυσοχοΐδη και του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα κλείσανε στη φυλακή. Ήταν εθελοντές, σβήνανε τη φωτιά με μαρτυρίες όλων και στρατιωτικών και λοιπόν. Παρόλα αυτά τους βάλαν μέσα γιατί έπρεπε να δοθεί το μήνυμα εκείνη την ώρα. Αφενός να κατηγορήσουν τον Πελετίδη και αφετέρου να δείξουν να υπάρχουν δύο εμπριστές για να τσιμπήσουν οι ηθαγενείς νεοδημοκράτες που τσιμπάνε και καταναλώνουν τα πάντα. Τόνους σανό κάθε μέρα. Εκείνες τις μέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κάνει ένα TikTok που αναφερόταν στη σύλληψη αυτών των δύο παιδιών. Οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδας απέδειξαν ότι ο αντίπαλος μας δυστυχώς δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας. Είτε από αμέλεια, είτε από πρόθεση. Η πολιτεία δεν θα επιτρέψει σε κανένα να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά και με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Και τη μορυσία τελειώνει εδώ. Και τη μορυσία τελειώνει εδώ. Και τη μορυσία τελειώνει εδώ. Δεν το λέει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μην ξεσηκώνεστε. Το λέει για τα δύο παιδιά, τους δύο αθώους που είχαν κλείσει τη φυλακή και βγήκαν χτες και τα δύο φρέσκα πρόσωπα. Το υγιές κομμάτι της κοινωνίας φάνηκε και από το λόγο και από το πώς σκέφτονται. Προφανώς όταν σκέφτεσαι έτσι, όπως τους ακούσαμε, στη φωτιά θα πας να σβήσεις και θα γίνεις εθελοντής να σώσεις ό,τι μπορεί να σωθεί από αυτόν τον τόπο και από την, τη ζωή των ανθρώπων, των γειτόνων σου, της ίδιας οικογένειας σου. Τελείασε αυτό, τουλάχιστον έληξε καλά, μια περιπέτεια ζήσανε. Βεβαίως ο αστυνομικός διευθυντής εκεί παραμένει στη θέση του, όλοι αυτοί που τους συλλάβανε δεν αλλάζει τίποτα, έκαναν τη δουλειά όπως έπρεπε, λειτουργήσε το κράτος, Ελλάδα 2-0 κτλ, κτλ. Τα αφήνουμε στην άκρη. Η μία είδηση θετική είναι αυτή, η άλλη θετική είδηση είναι ότι σήμερα το πρωί το ΚΚΕ κρέμασε στην Ακρόπολη πανό για όσα γίνονται στη Γάζα, για την γενοκτονία, με σύνθημα να σταματήσει η γενοκτονία, καμιά συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Και στα ελληνικά και στα αγγλικά θα ακούσουμε τον Χρήστο Κατσότη, είναι βουλευτής κάτω από την Ακρόπολη. Από εδώ, από το μνημείο, το Παγκόσμιο Μνημείο Πολιτισμού, την Ακρόπολη, καταγγέλλω με την απανθρωπιά και τη βαρβαρότητα του κράτος δολοφόνου του Ισραήλ ενάντια στην γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης, που συντελείται μαζί με τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός. Χρειάζεται να δυναμώσει πάλι του λαού με απέτηση από την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συνεργασία με το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ και να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση που έχει πάρει η Βουλή το 2015. Έτσι λοιπόν ξημέρωσε μια ωραία μέρα. Ήταν ένα πολύ ωραίο πλάνο αυτό. Γιατί είναι ωραίο να ξυπνάς και να βλέπεις ότι ο ιερός βράχος της Ακρόπολης, όπως τον αποκαλούμε, να εκπέμπει το πανανθρώπινο μήνυμα για ειρήνη. Ναι, το ΚΚΕ για άλλη μια φορά έκανε αυτό που πρέπει, ανεβάζοντας λίγο ψηλότερα, όπως λέει και ο Σεφέρης, την τιμή και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Μέλη και στελέχη από το πρωί, προφανώς γίνονται μαύρη νύχτα το πρωί αυτά, σκαρφάλωσαν στο βράχο και κρέμασαν το πανό, μεγεθύνοντας το νόημα του μνημείου και στέλνοντας τα πέρατα τις οικουμένες, γιατί ταξιδεύουν αυτές οι εικόνες, την αλληλεγγύη των Ελλήνων και την απέτησή τους να σταματήσει η δολοφονία μικρών παιδιών, η εξόντωση ενός λαού, η ισοπαίδωση της γης των παππούδων τους, γιατί αυτά είναι τα πατρογονικά τους εκεί κάτω, ξεφτιλίζοντας τους αδίστακτους δολοφόνους, παραδίδοντάς τους στην οργή του κόσμου σε όλο τον πλανήτη. Η εικόνα σημερινή μπαίνει στο πλάι της όπερας του Σίδνεϊ, των δρόμων του Λονδίνου, των δρόμων του Παρισιού, των πανεπιστημίων στην Αμερική, των ιδιωτικών και των πολύ ακριβών και των μεγάλων. Προστίθεται και αυτή η εικόνα και είναι πολύ τιμητικό για την Ελλάδα. Από την Ακρόπολη, αυτό το πανάρχαιο δημιούργημα της ελευθερίας και της δημοκρατίας, της αισθητικής και του μέτρου, προς όλο τον κόσμο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ένα κόμμα που υπάρχει παρά τα όσα συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, με τα σφυροδρέπανά του, με τα σήματά του και τα χρώματά του, ζήτησε να σταματήσει το αίμα χιλιάδων αθώων, το δάκρυ χιλιάδων μανάδων, ο πόνος εκατομμυρίων εκτοπισμένων, γιατί πια μαζεύονται πάρα πολύ προς το νότο της περιοχής. Όταν έχουν σκοτωθεί 20.000 μικρά παιδιά, 20.000 μικρά παιδιά, κάθε μνημείο στον πλανήτη πρέπει να γίνει κραυγή. Έτσι προασπίζεται η ιερότητα και η μοναδικότητα του μνημείου. Το ΚΚΕ λοιπόν έκανε αυτό που κάνει πάντα σε κάθε περίσταση και σε κάθε συνθήκη. Έσωσε την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού και ειδικά σήμερα το πρωί έγινε η αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Μικρός λαός και πόλεμα, δίχως παθιά και βόλια, για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι. Κάτω απ' τη γλώσσα του κρατεί τους φόβους και τα σύντο. Εδώ πάνω στα λιθάρια, bonus track. Μπορεί την ιστορία να τη γράφουν οι νικητές, αλλά τη δημιουργούν οι κομμουνιστές. Κυρία Μενδώνη, που ακολουθεί τώρα. Η Ακρόπολη εργαλειοποιήθηκε. Πολιτικά και κομματικά, δεν το βλέπετε ακτιβιστικά, ότι όλος ο κόσμος θέλει κάτι να κάνει. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν η νεολαία της Νέας Αριστεράς. Ήταν πολύ συγκεκριμένο. Ένα κόμμα ανέβηκε. Ή τα πανό που σας ανέφερα προηγουμένως, συνήθως είναι πανό του ΚΚΕ. Άρα είναι τα ίδια τα κόμματα τα οποία χρησιμοποιούν την Ακρόπολη, εργαλειοποιούν την Ακρόπολη. Είναι δήλωση όταν είχε ανέβει η νεολαία της Νέας Αριστεράς που είχε βάλει την Παλαιστινιακή σημαία και τα είχε πακετάρει τότε η κυρία Μενδώνη όλα. Ναι, υπάρχουν νεολαίες κόμματα που βάζουν την Παλαιστινιακή σημαία και γράφουν το δίκαιο αίτημα για να σταματήσει η γενοκτονία. Και υπάρχει και η άλλη πλευρά που βάζει το παπούτσι της Αντίντας πάνω από τον Παρθενώνα με ντρόουν. Αυτό αβαντάρει η Μενδώνη. Αυτό κάνανε όλοι οι υπόλοιποι. Διαλέγετε και παίρνετε. Όπως προτιμάτε την Ακρόπολη. Χτες στον μπλόκο της Κοκκινιάς, στο μνημείο του μπλόκου της Κοκκινιάς, κατέληξε η πορεία που είχε ξεκινήσει από το μνημείο του Παύλου Φίσα. Εκεί η Μάγδα Φίσα ευχαριστεί τον κόσμο. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για όλες αυτές τις μέρες που ήσασταν κοντά μας και που κάθε χρόνο δυναμώνετε και γίνεστε ακόμα πιο πολύ. Να έχουμε καλό δρόμο, λευτεριά στην Παλαιστίνη και για πάντα αντιφασίστες. Να είστε καλά. Και εκεί μόλις φτάσανε, έφτασε η πορεία, η Μάγδα Φίσα και ο πατέρας του Παύλου Φίσα φορούσαν παλαιστινιακά μαντήλια. Η Μάγδα Φίσα πήγε στην καγκελόπορτα του μνημείου και έδεσε το δικό της το μαντήλι εκεί. Τι καλύτερο να ακούγεται σε αυτή τη μάντρα που έχουν εκτελεστεί εκατοντάδες και έχουν εκτοπιστεί και χιλιάδες από την Κοκκινιά τότε στο περίφημο μπλόκο τον Αύγουστο του 1944, να ακούγεται αυτό το σύνθημα. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, στο κέντρο της Αθήνας, κάνει απεργία πείνας ένας γονέας. Βγήκε και μήνυμα στήριξης από τον Αντώνη Σαμαρά, που έχει πολύ ειδικό βάρος και για τους γνωστούς λόγους. Ο Πάνος Ρούτσι, και περιγράφει σήμερα το πρωί ένα σκηνικό που συνέβη.